rocznie lub kupuj w 20 ratach 0%. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 marca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polski system bankowy nie jest zagrożony, mówi o tym szef rządu po dyskusji w Brukseli na temat zawirowań na rynku bankowym. Musimy oddawać hołd wszystkim, którzy z narażeniem życia pomagali Żydom w czasie II wojny światowej, powiedział minister kultury w Dniu Pamięci Polaków Ratujących Żydów. Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia pracownikom Akademickiego Centrum Komputerowego AGH. Przywódcy unijni rozmawiali o zawirowaniach na rynku bankowym. Wspólnie z szefową Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde, szefowie rządów dyskutowali o upadku Credit Suisse. Jeden z największych europejskich banków stanął na krawędzi bankructwa i musiał zostać przejęty przez UBS przy wsparciu szwajcarskiego rządu. Według premiera Mateusza Morawieckiego kluczowe jest teraz, aby małe i średnie firmy zachowały dostęp do kapitału. Polska ma dobrą sytuację gospodarczą na tle tego, co było dzisiaj przedstawiane. Mamy jeden z niższych poziomów długu publicznego w porównaniu do innych krajów. Tutaj wielu premierów zazdrościło mi takiego poziomu długu publicznego. W tym roku będzie to poziom niższy niż 50% do PKB. Szef rządu mówił też, że polski system bankowy nie jest zagrożony. Mamy bardzo bezpieczny system bankowy, bardzo wysoko dokapitalizowany. Nie jesteśmy też w strefie euro, zarządzamy naszą własną walutą i wychodzi nam to na dobre, powiedział szef rządu. Unijni przywódcy dyskutowali również o tym, dlaczego instytucje finansowe wcześniej nie dostrzegły, że Credit Suisse zmierza ku upadkowi. Musimy oddawać hołd wszystkim, którzy z narażeniem życia pomagali Żydom w czasie II wojny światowej, powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Wicepremier wziął udział w uroczystym otwarciu wystawy Zawołani po imieniu, przygotowanej przez Instytut Pileckiego. Z okazji obchodzonego dzisiaj po raz piąty Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Ekspozycję można oglądać w Domu Bez Kantów przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Wystawa ukazuje zdjęcia ratujących Żydów, opisuje ich tragiczne historie oraz przybliża sytuację w okupowanej przez Niemców Polsce, w której pomoc Żydom była karana śmiercią. Dlatego minister kultury Piotr Gliński podkreślał, że niebywale ważna jest pamięć o tych niezwykłych bohaterach. To są te najpiękniejsze postawy i najtrudniejsze, o których musimy opowiadać kolejnym pokoleniom. A naczelny rabin Polski Michael Szudrych mówił, że ratujący Żydów zasługują na najwyższy szacunek i podkreślał, że to osoby, które są najbliższe idei, jaka przyświecała Bogu. Jeżeli chcę rozumieć, jaki oczekiwany Bóg ma od nas, jaki człowiek ja powinno być, patrzy na sprawiedliwy. Według różnych szacunków za pomoc Żydom mogło zostać zamordowanych ponad 1000 Polaków, a w pomoc Żydom angażowało się od 100 do nawet 300 tysięcy Polaków. Witold Banach, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda wyróżnił obsługę najszybszych komputerów w Polsce. Wręczył odznaczenie państwowe 20 pracownikom Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej. To właśnie w tej jednostce pracują jedne z najszybszych superkomputerów na świecie, Atena i Prometeusz. Prezydent dziękował wszystkim 200 pracownikom Cyfronetu AGH. Dziękuję wszystkim wielce szanownym państwu profesorom, całej kadrze naukowej, a także wszystkim pracownikom technicznym i AGH, i Cyfronetu za te wszystkie wysiłki, za tą pracę, za te zadania, które są realizowane. Życzę Państwu kolejnych 50 lat znakomitego rozwoju. Życzę Państwu wspaniałych sukcesów z całego serca. Jeszcze raz w imieniu Rzeczypospolitej i całego polskiego środowiska naukowego dziękuję. Prezydent wręczył pracownikom AGH krzyże kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski oraz krzyże zasługi. Sam otrzymał medal 50-lecia Cyfronetu AGH oraz mikroprocesor z wycofanego z użytku superkomputera Baribal. Izraelska prokurator generalna przestrzegła premiera kraju przed wprowadzeniem reformy wymiaru sprawiedliwości. Urzędniczka oświadczyła, że zmiany, które szykuje rząd, są nielegalne. W wielu izraelskich miastach na ulicę ponownie wyszły dzisiaj tysiące osób, którym nie podobają się zmiany forsowane przez rząd. O szczegółach Wojciech Cegielski. Prokurator Gali Bacharow-Miara oświadczyła, że proponowane zmiany będą nielegalne, ale dodała też, że w świetle prawa nielegalne są także dotychczasowe działania premiera Benjamina Netanyahu. Urzędniczka uznała, że premier, na którym ciążą poważne zarzuty korupcyjne, pracując nad kontrowersyjnymi reformami, znalazł się w sytuacji konfliktu interesów.

bale czy starannie, nieważne. Głowa lekka jest. Obserwuję, jak popiję kawę z deszczem, włosy przemoczone. Teraz przed Państwem klasyk klasyków, który podobno jest w rytmie odwrotnym do rytmu bicia ludzkiego serca. Utwór pod tytułem Satisfaction w wykonaniu grupy Rolling Stones. I tried. trzecim programem przeniesiemy się do Trójmiasta. Duet Mimikom wykona dla Państwa utwór pod tytułem Bliżej. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przed Państwem grupa Cure i utwór Forest. Thank you. tego głosu się, proszę Państwa, nie zapomina. Przed Państwem grupa Rysy i utwór Przyjmij brak. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Scenie Kodyma pozwolę sobie wrócić do pierwszej piosenki prezentowanej duetu Sophie Tucker pod tytułem Drinky.

Ja się już z Państwem żegnam, nazywam się Andrzej Kodymowski. To była Scena Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który możecie Państwo przysyłać swoje złote myśli, refleksje oraz wszystkie propozycje muzyczne. To jendrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja, życząc Państwu udanego piątku i całego weekendu, dedykuję Wam utwór wszechczasów, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, grupa Bee Gees i Staying Alive. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.